أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العلي العظيم هندغ آیاتون مبارکان چې اوس ما تلاوت کړ د سورۃ المائدې نه اتیایم آیات څخه شروع دی پر نیویم آیات باندې مو ودراوه معنا یو نیمه آیات مو وایم نیویم آیات پر یو نیویم باندې ودرې دی د دې اول دو آیاتو را بد چې دی هغه د ما قبل سره دا دی په تیر درس کې چې موږ کومه خبره ذکر کړې وه هغه دا و چې دا پاک پاک شیان چې دی الله پاک ول پر ځان یې مه حراموي دغه روحبانیت ته لکۍ مه جوړوي چې پاک صاف شیان دي او چې پر ځان حراموي هغه یو دوه صورت استثناء و هغه خو د حرمت نه وه چې ډاکتر سړي ته پرهیز ورکړي یا خپل شیخ ورته ووایي چې ته یو څومره دغه شی مه خوره د یو روحي اصلاح دپاره یا د جسمي اصلاح دپاره چې ډاکتر د جسمي اصلاح دپاره پرهیز ورکوي خپل شیخ مرشد د روحي اصلاح دپاره دته پرهیز ورکوي هغه په دغه کې نه دی داخل هغه چې دا نو تحریم سو تحریم نه بلل کیږي نو خیر دا خو مخکې بس تیر سوی و مگر دغه یمین خو چې دی دا هم ګواکې دغه تحریم د قسم څخه یو شی دی چې خلک وایي نو موږ خو قسمون اخلو پلانی شی ولاکه دا رقم وکم دا خو هم دغه تحریم څخه یو شاخله ده که نه ده دا څه رقم دی دا نو هم سړی بره په ګناه کې درېږي که نه درېږي حتی په شان نزول کې لا داسې راځي چې هغه د یو څو صحابه کرامو قصه چا پرون ذکر سول په هغو کې خو ځینو قسمونه اخیست و خو راله نبی علیه السلام ته کښېنسته چې ښه ما خو قسم اخیستی دی چې زه ولاکه ګرده شپه بیده سم ټوله شپه بزه چیش کوم لمنځونه به کوم تهجد به کوم بل ول ما خو قسم اخیستی دی چې زه ولاکه پر فرش بیده سم ګرده مور بزه پر خاورو باندې بیدېږم د دې څه چاره نو دغه آیاتونه چې نازل سوه ده دغه دپاره چې هغه یمین چا تسي اخلي د هغه بیا لار شته بېرته به ځنهدن یې وباسي هغه لارې الله تعالی ورلره ورښیي نو داسې فرمایي خلاصه دا رب تسي پوه شه چې دا هم د تحریم یو قسم دی خو دا لار لري نو او نفس چې ګرسره پر ځان حرام یا هغه خو نو حرام کار هغه خو روحانیت الله منع ځنې کړی وه الله فرمایي لا یؤاخذو مواخذه و گرفت نکی نیونه نکی کوم ستاسي الله الله فاک باللغو په لغو سره په عبس سره چې دا عبس نوی پی ایمانکم ستاسي په قسمو کې دا مواخذه نکی کوم مواخذه دلته مراد د جسم مراد مؤاخذه په دنیا کې ده چې موږ ورته وایو چې کفاره در باندې واجب اوس، یعنی کفاره نه در باندې لازمیش. لا یؤاخذ مؤاخذه و گرفت نه کی کوم څه چې الله علا پاک په دې دنیا کې په وجوب د کفاره چې کفاره در باندې لازمه کې په کوم قسم قسمو کې باللغو په عبس کې چې دا عبس په ایمانکم څه په قسمو کې په دغه کې دنیوي مؤاخذه نهسته، کفاره نه در باندې لازمه څه دي چې اخستی مو دي داخیا. ولكن دون خبر د یو اخذ مؤاخذه کی کوم ستاسی بما په هغه قسمو سره عقدتم چې تاسو تړلی وی ال ایمان قسمونه چې تړلی دي سم دم کلک اراده دي ورته کړی ده، په دغه کې جنو غریبت کی په کفاره سره قدر باندې مات سو قسم دی پر ځان واړه چې موږ هم سورته وای. ترجمه ته به تاسو متوجه است، ولكن دون خبر ده یو اخذ مؤاخذه ونیونه کی په کفاره کوم ستاسی بما په هغه قسم عقدتم چې تاسو تړلی دي ال ایمان قسمونه. تړل څه معنا؟ دا یو کار در بل پورې معلقه کې په آینده کې. څه معنا معلق؟ چې ورته زه ولا بلا که بیا پلانی کار وکم، آینده زمانه ده. اوس تا حنس معلقه سو تر هغه کار پورې چې تا ویل زه ولا که وکم، که دې وکړي کفاره در باندې لازمه سو. ګوره دا تر هغه پورې تړلی سو، تر هغه پورې موقف سو. نو وایي تړاو ته ورلره ورکړي، یا دا پلانی کار ولا بلا چې زه وکم نن هغه ماښام سو تا هغه کار ونه کړي، نو دا ستا دغه حنس چې و معلقه تر هغه کار پورې چې تا ویل زه ولا بلا چې نن وکم هغه دې نه وکړي. نو دا تړون دا معنا چې دا ستا وجوب د کفارې ته هغه قسم مقسم به شي چې تا قسم پر اخیستی دي تر هغه پورې معلق دي چې تا هغه کیه کې نه کې کجې پر کوله قسم اخیستی و نه دې وکي حنس ولې هغه د کفاره لازم اسو، یا دې پر نه کوله قسم اخیستی و هغه دې وکي حنس ولې. نو دې ته یمین منعقده وای. په شریعت کې دا قسم درې قسمه دي. یو ته یمین لغو وای، یو ته یمین غمس وای، بل ته یمین منعقده وای. دغه یمین لغوه چې دی دا زه اوس تاسو ته تفسیر هم درې تفسیر د دې راغلي دي. د یمین لغوه چې دا برای الله تعالی کفاره پر سړي نه لازمه یي، په کفاره یې نه نیسي. یو کم قسم دی هغه دا دی چې کار تیر سوی دی، په خوا یو کار سوی دی، نو مګر د سړي ګمان هم دغه د سړي ګمان دا رقم دی چې دا د قسم واخسي هغه رقم دی. مثلا یو سړی راغلی دی دا شرط دی قسم اخلي، ولکه سره راغلی دی عقدان دغه رقم ده. معنا د پرون ورځې د یو کې مخکې دغه خبره ده چې سړی راغلی دی قسم پر اخته چې هغه نه ورغلی. عقده دغه رقم ده د خوړ کې چې نه ورغلی دی نه دی په خبر، مګر په واقع کې هغه راغلی او کنه ورغلی. دغه یو قسم یې مینه لغو دی د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک باندې. دغه یې مینه لغو شو. بل یې مینه لغو دغه دی چې سم دم په الحاله دی امر مازی نه دی په خاطر سوی نه دی. یو سړی ته ګوري، یو سړی ورته وای دا خو لا ګلا کاکا دی، ته د تر سترګو نور گسرا والا کا دی عبد الله کاکا ورته ګور په سر په سر ورته ګور خود د پزین کې دغه د چا د رحمان کاکا دی عبد الله کاکا نه دی، مگر قسمونه چې پر اخی ورته جوړې دلی دی خلک وي عبد الله کاکا دی والا کا دی. دا می مین الله غو دی خود د پزین کې دغه رقم د چا د رحمان کاکا دی دغه رقم دا یو بل قسم دی مین الله غو. دا د مازی سره سو دا په الحاله دی اغه مخ په مازی کې او په مازی کې د خبرې سمون کیرو د خدای بنده چې والا کرا غلی دی واغه راغلی خود د جما خدا غو چې نه دی راغلی. دا یو قسم یې مین الله غو. امام محمد رحمت الله علیه وای وای په یمین لغه کې دا قسم هم داخل دی، لکه ما چې بل پرون په درس کې درته ویل چې دا ځینې کسان وای څنګه شوی ولاغه دغه ولاته دی په پای کې وای دا وسه د په ځین کې قسم دی. دغه چې دا څنګه یې شیمه پلانې کار کوي و ولا کومه دغه ولات په سر او پای کې د خبرو دی او اچي اچي په ځین کې قسم نه دی. دغه التلو په عربي کې وای چې دی لا والله بلا ولا یا ولا وبوک ولا دارک. دغه چې امام محمد رحمه الله وای دا په چا کې ور داخل دی. نو د احناف پر مسلک باندې دغه درې سره قسم شي چې دا یمین لغو سنو. امام شافعی رحمت الله علیه هم دغه محمد صاحب رحمت الله علیه خبره ته ورنږدې چې هغه دغه وای چې انسان قسمی قسم پر وخت بس دا لغو دی، خو به ار الفلغو کې مؤاخذه نشته که دایس په خبره پوسوي کوم مؤاخذه د کپاری غدل تنسته پکښې کې. دا غي مين لغو چې په صورت بقره کې به عمل تکر سوي دی. په صورت بقره کې موږ دا مين لغو ویلې دي په 225 آیات کې ال ذکر سوي دي. علتم دا رقم د چې لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. التم لغو چې سلته به لغو ورالي د جسمت مطلب دی. لغو د به ترجمه لري. یو دا دی چې مؤاخذه د لغو نسته، لغو سمنه چې مؤاخذه نسته، د ګناه مؤاخذه نسته، ګناه لري. دا یو ترجمه ده. بل دادی چې ولا یو اخذکم علی پاک مؤاخذه کی سیس پلاغ سره څنګه مؤاخذه کی د کپاره مؤاخذه لس کپاره نه در باندې لازم وس نو زه څه خبرم چې دا مؤاخذه په لغو قسم سره نسته دا د کپاره غی نسته دا څه وخت مراد کم او یا دا مؤاخذه په لغو نسته هغه د ګناه غی چې په اخرت کې ګناه لري دا څه وخت مراد کم دا به د مقابله څخه زده کی چو مقابل کې د څوک وخت سوي دي په سورته بقره کې چې موږ په 215 آیات کې الته ویل دي الته د په مقابله کې د سراغلي دي ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم مؤاخذه ستې کی په هغه سره چې کسبې قلوب ستې وکي ستا زړه کسب کړی دي هغه یمنی غمس په مقابل کې ذکر سوي دي الته د زړه کسب شدي هغه د یمنی غمس کار دي غمس وغټه کول ته ویل کیږي چې څوک د 10 سره د کسب وبوچخ کی نو یمین یمین معنی قسم دا یمین یمین چې ذکر کوم چې بیا اریا نس شي یمین شي دا قسم چې غو مسورته وای هغه کوم قسم دی هغه هغه دی شدر معلومه ده چې دغه کار په ماضی کې د مثال په تور دا سوي دی دوی ورته چې غدل دی په والله که سوي دی په شو کې ته پیږي چې دا کار سوي دی اوس په قصد ورته چې غدل دی په والله که سوي دی دغه قسم غو مست تر ټولو خطرناک قسم دغه دی دا چې دی پر دې دنیا امام ابو حنیفه رحمه الله دا کپاره نه لري یو دا دی توبه وکړه الله ته ډیر زاری وکړه کاغه نه چې په آخرت کې تاسو خپل د اور غټې در لره در نه کاله پاک دی نه لکی هغه د از معلوم دغه کوم موت شته په دروازه شهید ولم دا قسم شو شیخ لدا دا منه چې الله پر شهید دی لکه مش په هغه مسله کې کیره مسله چې د مثال په تور ما یو سړی راغلی دی د ته معلوم دی چې راغلی دی ورته جګړه دی په والله بالله راغلی دی پزړه کې په یوه چې زه درواغ وایم قسم په درواغ اخلم دغه یې مینه غمس دي ګوره پزړه کې دی پویږي د دې ګنا قسم په چا وکي پزړه یې وکي پزړه کې ور معلومه ده چې دا کار خو سوي دي قسمونه اخلي چې ولا کا سوي دي نو الته په سورۃ البقره کې چې لغو ذکر سوي دي په مقابله کې د دایې مینه غمس رالی د یې مینه غمس مؤاخذه خو په آخرت کې ده الته الا پاک ولا چې ولا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم معنا مؤاخذه اخروی امن لري ګنا امن لري د ګنا چې مال تخلاص کړي ولې په مقابله کې د غمس ذکر سوی غمس خو اخروی ګنا درلودل عذاب درلودي د دې چې یسته کې چې نه لري معنا اخروی ګنا نه لري یمن غمس خو کفاره امن لري اله تم دا په هم ورسې کفاره نه پر لازم نن چې په دغه آیات کریمه کې چې دا یو چې دا د مثال په تور نه اتایم آیاتي د سورۃ مائده دلته دا لغو الله ذکر کې دلته په مقابله کې د منعقده یمن ذکر کې منعقده خو هغه دي چې دراتونکو پورې اړه لري چې پلانې کار ولا کوکم یا ولې چې اغه خو منعقد یو ورته کتکیر شته که یک نه که کج قسم پر کول کړیو نه دی وکی حنس ولې کفاره لازم اسوله کج پر نه کول کړیو بر دی وکی ام کفاره در باندې لازم اسوله حنس ولې د منعقد په مقابل کې څوک را لی من الله خو د منعقد په مقابل کې کم غریب چې کفاره ده د پښې ذکر کیږي نو دلته چاله و استیس مؤاخذه په ولغ و نه کیږي یعنی په کفاره نه کیږي کفاره ام نه در لازم نو تیس بس وی خبرې زده کړې چې په یمن الله وکی ګناه هم نسته اغه په سورۃ البقره کې کیراسه ولا تعرف مقابل كده غمس سكر سوي باغي كي غناوه دي الا فاكتس نفونس معنا غنا ندرك يا عذاب ندر لندرك نمت دو منعقده في مقابل كي ذكر في معقده كي كفاره سد كفاري بو خزاست الا فداغ منن سمانا كفاره امن لري نو پيمين لا وقت تس سو شانز دكره دو نه غنا لري چې تا الله تعالی په اخرت کې راټینګي او نه کفاره لري چې الله تعالی پر تا کفاره لازم کې شته خو نه پدې کې حنس ولې و نه سکه کفاره ولره ورکه دا نور دوه قسم چې پاتس ولې یمنی غمس اغاغ دي چې دي کېر سوي دي په سورۃ البقره کې کېر سوي هغه د 25 کې چې الته چې په دروغه هغه سړی قسم اخلي په زړه کې پویږي هغه کفاره لري کفاره هغه نه لري هغه د دوزخ ورته دي دغه کفاره دي سره به سړی ډیر اچات کې یمنی منعقده دا دي موږ څه مخته پروت یمنی منعقده دا دي چې پراتلو کې کار قسم قسم اخلي چې زه ولا کا وکم یا ولې چې وکم اغه هغه ستاسو قسم خلاف وسول نو ته حنیس به چې حنیس به به سکیږي برابر نو اغه شیان چې وسه الله تعالی فرمایي دا کارونه دي د خلاصون لارې نو دا د چې حنیس په قسم کې د سې ترجمې ته بیا متوجه شي لا یؤاخذو غریبت نکی کوم ستسی الله علی پاک په کفاره سره په دې دنیا کې بلغه په دغه قسمو کې چې دا لغوه دي دا پی ایمان کوم سیس په قسمو کې په دا لغو قسمو مننه نیسی چې ما یې قسمونه درته ذکر کړ چې دا ګرد الله وو نو چیرې مو نیسی ولیکن دونه خبر دی یو اخذو نیول کې کوم ستیس په کفاره سره په دې دنیا کې به ورکوي به ما په هغه قسم عقدتم چې تیس تړلې دي ال ایمان قسمونه چې دراتلونکي کار کړي کې یې نه کوي اوس نو یې من تړلې دي خلک درته ګوري چې کې نه کوي دا په دغه کې مونیس نو چې وینې ولې در باندې واوښتي قسم دې پر سر مات سو نو به سره کم ځان خلاصې کفاره دغه ده د قسم به ذکر کېږي فکفارته فکفارته نو کفاره هو د دغه یمین چې ده معنا د ماتولی اطعام عشرة مساکین اطعام خوراک ورکول دي عشرة مساکین د لسو مسکینانو خوراک ورکول چې دا خوراک ونو کوم قسم وي هوټل ته بیبیا کباب به په وایه که به روش په وایه دا رقم لس مسکینان چې ته مړه یې من اوسط ما تطعمون اهلیکم الا من اوسط یې د هغه درمیانه ما هغه تطعمونه چې تاسو ورکوي اهلیکم و خپلو کورو ته خپل زوی و خپل لور و خپله کوروالا ته متوسط خوراک څنګه ورکوي د کوروالا او د لور او د زوی سره خو گزاره کول کېږي یو وخت به راسي اګر سره به وچه ډوډۍ یا به ماښام مازې یو لاس لاس قدر ورسېږي سړی شرمېږي نه بابا خو د هغه وستې ګورده ته سره معلومې بعدې سره کښېني بل وخت به په دغه کور کې کوروالا او د هغه اولادونې وریجې غوښې بهنګې دا رقمې هغه یې اعلا والا دي دا یې ادنا دي الله وایا د متوسط چې تاسې روزمره گزاره کوئ دغسې خوراک چې ته خپل کوروالا او اولادو ته ورکوې دغه لس مسکینانو ته دغسې خوراک ورکړه تر مړېدو پورې نو دا یوه لارس وله چې قسم پر سړی اوښتی ځان ځینې خلاص کړي لس مسکینان یې درته ذکر کړي او دا مور سره ذکر کړي چې دا خبره به م په یاد یې چې سهار ماښام دواړه تاسو ما به وخت کیسه کړي که بیونی کړي چې ما ډېره لویه غټه غلطي پېښه سوې وه لوی علما و سره ناست وه ختم یې جوړ کړی دي پر یو سړي باندې کفاره اوښتې ده کفاره د هر چې پر اوښتې ده خو بره شپېته مسکینان مړول غواړي ملا صاحب ته ورغلی دي ملا صاحب شیخ صاحب ته ورغلی دي الله دې رحمت پر وکړي شیخ صاحب ورته ویلي چې بس غرمې ده ختم بانه وکړه دغه طالبان راوغوړه شپېته دانې بالا مړه کړه کیسه بره خلاصه شوه دا بل مولوی صاحب ماته کیسه کوي وای هغه مولوی صاحب د کوڅې په پای کې ولاړ دی زه کیرېږم دی چابک د پټوګ سره راته ورشورش مانه د قسم دلته راس وای چې ورلم بارې ختم دی دلته دلته ختم دی نو ته چیرې لسه وای وای ختم چې مو وکړي کیسه سره خلاص وسوله بارا سره بنارې دی هم چې بارے دا پلانې سپنجرې پر هغه او کفاره د زهار اوښته و زهار د دې طلاق یو قسم دی دا رقم چې دا هغه څنو برام لا صبر چې خلک هم پونس طالبان کې د ختم نو مور راوړ کې اصلي ډوډۍ ورکول مطلب چې دې مړیس نو ګرم باندې خو ماشام ته بیا د خیر روړی تیار ده غواړه ده برابر ازد خیر ولور ماشام یاده چیشته پاره ګرم باندې خو په سار ماشام واړ غړم به ګرمه به ماشام براوی چې خو شیخ صاحب چې دای واز د ګرمه ده خو تیله قدم لاین به بلای سره چی دی مال زم بړي خو د مختار عبارت دی براوی در د مختار عبارت هغه چې ملاین نه پپیر کوم نو ولین په پیر څه په پیښه ده خو بارا جنجال زمر د ما بین سر را لیناری مسره په زور اس بیچ بابا ده خو غواړی مسلمان خبر کی چې د پاته د غاړي جنې خلاصي خو د ما شام روډه پاته ده دا پر دې دی وجه غدل چې یانو شیخ صاحب ویل خو دا غدی مال مراد محتار په ما شام زما امیر معنی استرس رد محتار مر تر وخت ته تکریم چې څنګه دی دا غنه دی غدا ان او عشاء غدا ان او عشاء دا غدی یا سهار مړه یا ما شام مړه ما هو دا خو درس میخات قانون زنی غلطی خو رسمی خط نه دیزده دا غدا ان غدا ان یو همزه خو د نسب غواړي دا غدا غدا ان غیچ دی دی غدن یو وایز وای د نسب علی په بل سره او جوړ کی هغه خو غدا ان و عشاء ان و عتفا به سره جمع کیه په دا یو همزه کی خطا و تل چې د جې خو سره دی د په اخو کی حساب یو همزه غلطی دوه نه حکم پیښ کړ او دا خو هغه مسلمان بو څنګه خبرو دلته شیخ صاحب ته څوک ویا دی خو دا خبره سو اخر بر مال خصوص بغاړه مسله خدا سیس دلته زما دغه ځای ته متوجه کوم مطالبانو چې بیا دغه دواړه وخت غواړي غدا ان او عشاء ان دی غدا ان و عشاء ان دواړه ما شام او سار به دواړه مړې شپې ته مسکینان به مړې خیر دا خو یو څه فکفاره تو کفاره ور کول هو د دې چې دی اطعام خوراک ور کول ی عشرة مساکین ولوس مسکینانو ته من اوسط د هغه درمیانه څه ما د حق خوراکو تو تعمون چې څه په خوراک ور کوي اهلیکم خپل کورنوي ته دا یو تاس او کسوته یا جامه ورکول دی و دو غلوس مسکینانو ته څونه قدر جامه چې هغه عورت مکمل په پټیر مثلا یا یو قمیص ور لره ورکه یو پرتګور لره ورکه بس یس زموږ تیس په ما حول کې لمس پکې کې سی کې نو د سره لنګوټه دی نه په ټوټه نه کړس او یا د عربو د ریواج مطابق یو لنګ یو پټور لره ورکه چې په وخت کې دی پټو پر ځان اچا ولنګې تړي دغه دوی جامه بس د بدن اکثر یې ساده پټي دوغه نه جامه چې لوس مسکینانو تور لره ورکه دا هم کومه جامه درمیانه جامه در کوم منی لکه زمږه چې کپن ورکی بره کرباس ورته راوغړی او اختر ته چکالی کی بره اعلات کړه رانیولې گاز په 15 سوی په بخ کپن دغه قسمه څخه دی چې دای په ژوند کې پرازی دی هغه رقم جوړ لره ورکنه او یادار کبې په ژوند کې تک تور کالیا غونډې لکه غل چې مرسی بارنه بیا د توسپین کپن ور لره راوړ چې څنګه د ژوند جامه و د مرد هم هغه رقم دی چې تورې غوښتې ما طالبان ته مال ګورته به تور کپن نه ورکو ورسله ته ما توسپین درته وا غونډې چې ژوندې په میراب کې درې جماعت لکه کارګ په میراب کې ولاړې دار کم خدای وسنت جامه دا مرعت بکې کیف مرکه یې په ژوند جنه کې اداره کړه. خلاصه د خبرې دا چې جامه هم درمیانه جامه ورکول نه اعلی والا نه ادنا والا دا هم د لس مسکینانو ده. پس یا لا پاک وای چې او تحریر رقبه یا تحریر ازاده ول دي رقبه چند یو گردنو د یو غاړي رقبه غاړي ته ول کی جمره دي زم مرایي دي دا کنر دي دا کشه ده ار یو دي چې آزاد کړي چې سړی قتل کړي هغه قتل خطا الته امر رقبه ازاده ول کفاره و خو الته د مؤمنین قید ور سره و د قسم په مسله کې د مؤمنین قید نه غاړي که مؤمن دي که کافر دي هغه دي آزاد کستا ده قسم غاړي په خلاصي لري چې پر تابانی اوښتي دي څو قسمه کفاره سره درې قسمه په دغه درې سره کې و سړی ته اختیار دی چې اره خواده ته اسانه ده لس مسکینان مړی او یا لس مسکینانو ته جامه ورلره ورکه یا کمرې آزاده دغه پر تا باندې لازمه ده که ژوندې هم به ورکه که مړ سولې بعد الممات ام غوښت غواړي زموږ خو وس خلک دامه مشوره کړی ده چې مړ سونه اسقات سنې چې څه خلاص اسو دلته دا بل ورځ چې مړ وو قریب ما ته وای دا نو څنګه سو ده از ما قربان خدای اسقات پسې و نه ګرځاوه ما ولستا قربان خو عقیده نه ورته لري کستا قریبان عقیده ورته درلود خو د بدن بړي پښتنه کوي چې پر جل منځونه نه دی باندې دی دی ګارنټي ورکړي چې پر باندې دی کنه دی سیدی که عدال به تاج کلی و تاکیه به مړی وسیعت کردی اینو دی مثال پا طور لکه دگی دنیا پیسی چی پر بانگی سره مرسی اغا فوروری داده ده کری بانگی لکه ای خود زنی غاری وی پیسی را کن خود الان ده غصی حقوق جل منزونه یک ازا کردی دی سجدی اچلاوتی پر بانگی دی قسمو که پاری پر بانگی دی اختره ندی ورکری پر بانگی دی حتی را در محتار وی و اختره لاغلا که پر بانگی ورکول غاری ده بسنگ که چې د جڅګه کم کې بیا خدای عقیده لري چې بابا دا کیسه د ملایانو چې بیا سوال او جواب دی بیا رانه بیا ته ټول ترازو کې دا کفسې کیسه سره خلاص شو که واقعي ایمان لري چې حساب سن او حساب ور سره کول کیږي کنه کول کی دا غي کفاری د تل ذکر سی چې ژوندې امې غواړي کمړي امې غواړي یو قسم ځکه سې دی چې شل اخسې دی غواړي نو شکه دا درې طریقې درې سره ماته ګرانې چې زه به څه پکو فمن لم یجد فصيام ثلاثه ایام الله پمن پس هغه څوک لم یجد چې پیدا نه کی هغه باروي رزه ولا کړ یا لس مسکینان مړه ولای سم یا زه ولا کړ لس مسکینان ته جامع اور کولای سم په خدای کې یم رایرانی ولای سم چې آزاد کم نو زما د پاره خوله را ټپس وزه بده د خپل ګناه ځان څنګه باسم الله یې لا روشي فمن پس هغه څوک لم یجد چې پیدا نه کی فص دغه درې شیانو کې یو لانی کی پیدا فصيام وبان روزنې ولې ثلاثه ایام درې ورځې پر لپسې به بیا درې ورځې روزنې سینو دا پر لپسې خود ته په آیات کې نه دي ذکر شوی پر لپسې به د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په قراءت کې دلته راغلی فصيام ثلاثه ايام متتابعات هغه دلته دا قید سره وای وای په دا قران شریف کې د په قراءت کې الته و دا متتابعات قید متواتر قراءت خو نسخه شازه قراءت سونو نو چې متواتر نسخه متواتر چې نه دا غسی قراءت چې دا غسی د یو صحابي لکه دغنه جلیل القدر صحابي لکه عبد الله ابن مسعود دا حکم د خبر واحد لري یا حکم د تفسیر لري د یو صحابي خبر واحد معنا لکه د پیغمبر څخه خبر واحد را نقل سي مشهور او متواتر ني خو هم عمل پکېږي په واجب دي کنه دي يا تفسير د صحابي دي صحابي د یو ځای تفسير وکي چې دغه معنا سو او مې حکم د مرفوع حديث واجب العمل دي نو متتابعات واړي پر لپسې به د روزې د ننس د سني چې و ننس بل بل ورځ نس بل بل ورځ نس نو او بل پدې کې بدای د روزو ته چې دی وس خان دي قسم پر اوښته یي خان دنه معنا چې خامخې به کاروانونه چلیږي معنا شرعن غني دي د روزو ته ملاتړ لري د بروي زرو جنیسم نو ځینې طلبه خو اوس اکثره د اغنیا او زامن دي اکثره به د قچقبر او زامن دي نو دا خو چې دی خو بابا خو ستغي خو په لکورو پیږي تا ته د کال یو لک 15 جزره خرچه را دي بابا در تر لیږي نو د ام برج روزو ته جګی دی د ام د مسكين ته لپاره ترس کې ځان کې ریدا غلطه ده د ځان سره به حساب کوي چې زه گزاره می سره کم ده موبایل می د سودي غړی می د سود نور خرچه می د سود او چې د کسان ځای تر اسه بار درې روزي دی نس هغه لا پاک ورته وشول چې اول هغه دي شرط کې شې شو فمن لم یجد فصيام ثلاثه ایام کچا دا نسو کولای بارنی بیا چیز دی فصيام یا روزه نیول دی درو ورځو اول هغه درو کې دی اختیار لري اریو چې دی کی نام خلاص فصيام علا فرمای ذلک کفاره ایمانکم ذلك دغه مذکور چې دلته ذکر شو علاوه کفاره تو دغه کفاره درجه ونه ده دغه گناه او ایمانکم د قسم او اسلی چې د قسم د لاره کومه گناه در باندې د پرځان دي اړولې دي دغه دغه کفاره ده اذا هغه وخت حلفتم چې تاسو قسم اخستی او بیا پرځان مو اړولې یوازې په قسم نه لازمي شي دا بل مسله ور سره زده کی سړی چې قسم واخستی پر اوشتی نه کفاره ورلار ورکی غاړې په خلاصيږي نه په خلاصيږي زو ام د مثال په تور زو لا ک بیا پلانې شرط او لارس ما شرط په نامه یاد کوم بارم را داس و چې یار او لارس بارم نو راسه پلا ک پاره ور لره ور ک بره بده خیره مټر ته وخیجه اباس پی سی میرا وښه ک پاره مور لره ور کړل چې زو لاړه ما شرط حنیسم ک پاره اوس را باندې لازم مده دلته نه د لازم را باندې دا ک پاره ایت زای ونه نیو چې حن سی پلا راسی معنا سړی په ګناه کې واقع سی بره ک پاره ور لره کی نفس د قسم چې د واخصې پر ځان اړولې لانی په دغه وخت کې قسم ک پاره چې ورکه هغه غاړی په خلاصيږي نو د کفاره لزوم څه وخت راځي چې حنس راسي که حنس نه راغلي درغه وخت کفاره لازم نه ده نو ګور الله دې سوي ځکه دغه مذکور شیان چې دا تیر سول د څلور په دغه کې کفاره ته د کفاره ورجهونه د ایمانکم سس د قسمو اذا حلفتم چې قسم واخلي دا ظاهر تور ته ګور چې قسم واخلي د سبه کفاره ورلرو کې مګور خو تفسیر د احادیث او د روایت د لاره دا چې معنا چې حنس نو راسي دا بو سره چې قسم دی واخلي حنس سي لعلكم واحفظوا ايمانكم فسي داور سروي چې الله پاک دا واحفظوا ايمانكم د څه د پاره وي چې دا د مسخرو خبرې نه دي چې زه عربانی واوښتې نه غواړي بالا کمر وکښ باندې اسه د مخه چپه واکس خلاص واحفظوا حفاظت وکي ايمانكم دخول قسمه دا کفاره در باندې واجب دي ولا چې قسم اخسي دي پرایک پر ځان ما اړه کجې واړوي پر ځان بیا به دا ور کوي د واحفظوا ايمانكم ته خبرې ته متوجه است پاک دا قید ولي ور اچي چې معنا د مسخره مې دي چې دا نه د ملاس خبرې دي بسیلا کتر ازادین او بشل بدعتونه په مشکي بدعات نه جاله واحفظوا وسط ايمانكم خپل قسمونه ساتنه څوک یا ځان مخانه سو یا کجا حنیس کی بیان کفاره ورکه د حفظ په دادوارو طریقو باندې کول کیږي که هغه چلته وژه وروړای شي یا نو ټینګ ځا کار مکو چې قسم دی قسم دی یا کی په ځان اړه بیان وژه ورکه کفاره ته بسم نم خلق راولې مړې کی یا جامه ورلر ورکه او یا هغه رقبه آزاد کی یا د درې روزه ونه سکه یو وسنه درلودي کزا د کفر د رقم پسې پسې الله پاک وای لکه دغه د قسم مساله څنګه شروع شانس پر دغه رقم یو بیان بیانی الله الله پاک لکم تسلر آیاته آیاتونه د یواز دغه نه دی آیاتونه او احکام دغه سه الله پاک درته بیان یینو نو سبو وکیل لعلکم تشکرون لعلن شایچکم تاسب تشکرون شکر وکاشی نو شکر به وای چې کچیر الله مستدالر را شوول نه فورزه کمه چې دروي چې وای الله ما دا چې درته بیان کړ خدا ته شکر ځای دی چې الحمدلله یا الله چې سر په خبره خلاص چې دا روا ده دا ناروا ده په دا لار کې به ولاړ شو نو تر دغه ځای پوري هغه شمال په قسم غایګې څوک شی حراموي دا هغه رقم نه دی چې د کوپر سر حتی رسیږي یا غټه ګناه ده دا لار ده حل لري چې صحابه کرام رالو نبی علی السلام چې موږ قسم تر خپل وته لیدي د آیات نازل سلاره درو شو چې قسم چې در باندې واړه او پر ځمانه شي لازم دی مثلا یو سړی دی قسم وخت ولا بلا ک بیا زما سجود په جماجت کې ولګیږ وس نه دی پر دغه خره باندې سپور دی چې ما دلته ولا ک بیا سجود ولګیږ خو شریعت وایي ته دا قسم باندې ځان حنیس کا غدی لار ځان تلری پر ګناه ځ قسم اخستی ولا ک بیا زما سجود ولګیږ په خدای ته ولا زما مټر چې پس تاوان را ورسی دا څنګه چې لی پر دا باغ باندې وکړل نو دا غره کوم جوهر ستنو یو سریخ کساره تکور خپل دورور کساره تکور برای ولی چی دونه واره سویده پا دا سارا که دا بادام و باغونه جنو واره اوسو پر دا درخته چی درنیسی درنیسی مزه کالتا برای دیر خشتای ول برای از مر باغولو چی دا سار مر را کشنستو چی وارو یو شل درخته و بدا غش خط بادامونه چپاو ول برز ما ورور خالص چې دلی دي زخنه يم فخه برز پر نازه باندې وراړ ول دی چې خالي کوټ بر وا وا تل منزنه الامر تکه ته ورس پلا پر باغ او ګرځي په باغ کې سال خدا زده جز بر افور سه ده بر در دور خلی دي نو دغه شیان چې دا په کار نه دي نو ته به نو د مثال په تور دغه تحریم ک په چیرې په چا سوي دي په قسم سوي دي په دغه ځای کې الله د حلال والي لار درو شو چې ځان ځنی خلاص ولای شي ک په دې شیان قسم اختصاصي چې په ګناه کې قسم مات ک دغه لار ده سلور لارې اجر و شوالی علاو تالا نو شکر با باس پر جلعالکم تشکرون شای چی تیسی شکر و باسی پر جا کار بانجنو نو دا څه مسلې په دا ترس ترس کې ما درته بیان کړې کجلا وسرته بیانوم د مثال په طور اوله مسله دا ده چې په دغه شیانو کې چې تی ورکیې په دې کې اختیار دی په دا درو شیانو کې دا د کفاری چې ذکر سواله جامع ډوډۍ او تحریر د رقبه په غبل کې هغه د مجبوریت په وخت کې راځي چې هغه روژه ده او دا ډوډۍ چې ورته ورکیې دغه خلک چې ام بیا سهار مړې ام بیا ماښام مړې کور کې راولې مړې ام سهار ماښام او یا دا رقم کې پیوه پلا بنه کار وکړه اغه سرسایه چې څونه قدر کیږي پاره ځکه چې نور سیس محول کې سرسایه لاس روپی سل روپی کیږي بس دغه سل روپی را واخلې مسکینان لاس نه و دره دا دا دا دا سلې سلې ور را واخلې کې سخت لاس وبره دی پوس ساری خوري کې ما شام خوري په دواړه وخت په مړی شنو په سرسایه کې څونه څونه شی لازم سوي دي ما نه په کم دوه سیر په هغه سړی سار او ما شام مړی شنو کدا هیڅ په خبره تاسو وس پوهیږي نو مال کاغه نقد ور کوي دار کم امي غاړي په خلاصي چې کور ته راغواړي دغه مسالې دواړي پکشي کې درڅ ولې کدي کور ته راوستل شرط نه بیا دادي کښنۍ باندې پکشي کې د طالبانو کښنۍ باندې پکشي کې سبب دی خو بیا څوک کښنۍ نه پسي دغه په کفاره کې نه حساب کې غټان دا برابر دی دا یو شرط چې غټان وي د لاس نه پاره چې مړې هغه کښنۍ باندې حساب کې چې بیا زد وکښنۍ په یو حساب بیا شریعت دغه شرط کړی دی بل دادی چې دوی به وږي داسې نه چې دا یو بل ځای مېلمه در سره موډه کې تېرول بیا پر سترخوان کښېني خو دا ځان نشي مړولی نو شرط یې دا دی لس مسکینان به ته مړې او هغه به هم دا رقم مړې چې دوی به وږي مخکې موړ به نه وي نو او بل که داسې کوچنی و چې هغه قریب البلوغ و لکه دا الکان چې اوس ناست دي دغسې قریب البلوغ چې دا هم ځان مړولی شي هغه کوچنی چې د ځان په مړېدو نه مړېدو نه پوهېږي خلک برګی ګګر ډوډۍ وخوره ولاړ شي بیا به ته کور وخوري نو خدای ځان نشي مړولی نه په پوهېږي په دغه باندې د سړي غاړې نه خلاصېږي دغه یو څو مسلې سولې نو او بل دغه چې ما ول د مرئی جنډر واخنو اوس که سره نهسته اګر چې کتاب وایي چې نور ښځه یې فرق نه سره لري نو او دا د ازادۍ چې په هغه کې د ایمان شرط نه پکښې کې لري نو او د روژو تواتر پکښې کې شرط چې پر لپسې به جلا جلا روژې دا نه سي کېږي نو او دا قسم چې پر سړي اوړي دا مسله ده چې په قصد پر ځان واړي ام حنستي دغه کفاره غواړي که د اختیار ووتل د مجبوریت پر واوښتي ام کفاره غواړي په یوه صورت باندې د نه خلاصېږي نو دغه څه مسلې پکښې کې دا بل آیات کریمه ته راځو کېدای سي اوږد به سي د یا ایها الذین آمنوا څخه به د خیر سره دغه درس به بیا سبا د خیر ووایو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.